groszy za butelkę przy zakupie 12 butelek. Oraz borówki amerykańskie 40% taniej, 5,99 za 300 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 czerwca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przed biało-czerwonymi jeszcze trening i konferencja z dziennikarzami, a jutro mecz z Kolumbią. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem na mundial. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z molestowaniem w jednej ze szkół w powiecie wejherowskim. Kończy się kampania wyborcza w Turcji. Jednym z tematów kryzys ekonomiczny. Dla piłkarzy reprezentacji Polski i Kolumbii jutrzejszy mecz grupy H w Kazaniu będzie spotkaniem o przedłużenie szans na pozostanie w Mistrzostwach Świata. Oba zespoły przegrały na inaugurację po 1-2 i nie mogą sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Na nieco ponad dobę przed spotkaniem Polska-Kolumbia Adam Malecki sprawdza nastroje. Piłkarze reprezentacji Polski są już w Kazaniu. Potem jak wylądowali na lotnisku, autokarem przyjechali do hotelu w centrum miasta. Tu czekało na nich około 100 kibiców. Była też garstka Kolumbijczyków, którzy chcieli zobaczyć na żywo Roberta Lewandowskiego. Piłkarze przemknęli szybko do środka, autografy rozdawał tylko selekcjoner Adam Nawałka. O godzinie 18.30 piłkarze wybiorą się na stadion, gdzie będą trenować przed jutrzejszym meczem. Polska zagra z Kolumbią w niedzielę o 20.00. Z Kazania Adam Malecki. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z molestowaniem seksualnym w jednej ze szkół w powiecie wejherowskim. Chodzi o zajście, do którego doszło w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pokrzywdzona to kilkuletnia dziewczynka i ze względu na jej dobro policjanci nie ujawniają szczegółów. Po opublikowaniu nagrania z monitoringu do policji zgłosiło się wiele osób. Na tej podstawie udało się ustalić miejsce zamieszkania mężczyzny. Trwa jego przesłuchanie. Coraz większy kryzys ekonomiczny jest jednym z głównych tematów kończącej się kampanii wyborczej w Turcji. Jutro mieszkańcy 82-milionowego kraju wybiorą prezydenta i parlament. Stawką wyborów jest nowy ustrój państwa, bo jeśli w głosowaniu zwycięży obecny prezydent i jego partia, to wprowadzi w kraju system prezydencki, a to da głowie państwa niemal nieograniczoną władzę. O szczegółach ze Stambułu specjalny wysłannik Polskiego Radia. Turecka gospodarka była w ostatnich kilkunastu latach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się na świecie. Jednak narastająca bańka, zwłaszcza w branży budowlanej, doprowadziła do kryzysu. Wzrosło zadłużenie państwa, ale także zadłużenie tureckich korporacji, szacowane na około 300 miliardów dolarów. Rząd, ogłaszając kolejne projekty na mosty, tunele i tak dalej, kazał się tym korporacjom, zwłaszcza budowlance, zapożyczać na właśnie ogromne pieniądze. Część tych projektów była Turcji, Turkom potrzebna, część służyła po to, żeby wzbogacali się wszyscy znajomi królika, a jest to dosyć spore grono przedsiębiorców. Mówi mi korespondent tygodnika The Economist w Stambule Piotr Zalewski. Niestabilna sytuacja polityczna i wprowadzony dwa lata temu stan wyjątkowy spowodował, że zagraniczni inwestorzy zaczęli uciekać z Turcji. W tym roku wartość inwestycji zagranicznych spadła o 22%, a w ciągu 5 lat wartość tureckiej liry do dolara spadła dwukrotnie. W ostatnich miesiącach znacząco wzrosły natomiast ceny żywności. To spowodowało, że część wyborców partii rządzącej odwróciła się od prezydenta Erdoğana. Nawet jeśli wygra on wybory, to eksperci twierdzą, że będzie zmuszony wprowadzić bardzo trudne reformy ekonomiczne. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy do informacji z kraju. Syn byłego prezydenta, eurodeputowany PO Jarosław Wałęsa, jest wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej na prezydenta Gdańska. Ogłoszono to w czasie Regionalnej Konwencji Samorządowej partii. 41-letni Jarosław Wałęsa był w latach 2005-2009 posłem PO. Od 2009 roku sprawuje mandat eurodeputowanego, jest politologiem. Bezpartyjnym kandydatem jest Paweł Adamowicz, do niedawna jeden z liderów Platformy, w Gdańsku obecny prezydent miasta. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska jest Kacper Płażyński. W Bolesławcu miejskie autobusy wożą za darmo. Do tej pory MZK zarabiało na opłatach za przewozy nieco ponad 1,5 miliona złotych rocznie. Teraz podobne pieniądze otrzymamy z budżetu miasta, wyjaśnia szef MZK Andrzej Jagiera. Dodaje, że będą to oszczędności. Wprowadzają bezpłatne komunikacje, to nie są tylko dodatkowe pieniądze, bo proszę zauważyć, że znikają koszty kas fiskalnych, koszty kasowników, koszty kontrolerskie, czyli windykacja, produkcja biletów, także koszty, które do tej pory ponosiliśmy, no przestaną istnieć. Z ostatnich analiz ekspertów od komunikacji wynika, że na ulicach Lubina w godzinach szczytu liczba aut jest o 30% mniejsza niż kilka lat temu, gdy obowiązywały bilety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio. Było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej. W żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty. W żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Zadziornie, Katarzyna Nosowska, podobnie zresztą jak artyści tutaj we Wrocławiu w pałacu nobliwym Wallenberg Pachalych w centrum Wrocławia, gdzie toczy się akcja 16 edycji przeglądu sztuki Survival. Zadziornie ze mną także gość Iwona Bigos. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie trochę zadziornie, ponieważ odpowiadasz kuratorsko za zaproszenie tutaj artystów niemieckich, którzy z kolei są taką integralną częścią przeglądu. Oczywiście temat kapitał także ich pobudził do refleksji, ale też takiego, no właśnie, pazura. No tak, temat kapitał jest tematem bardzo powszechnym, powiedziała w Niemczech, tak? Jednak no... Jest to miejsce, w którym się ten, ta nazwa narodziła, tak, w pewien sposób. Tak, ja zaprosiłam artystów, żeby pokazali swoje prace, w których właśnie temat kapitału, czy ich rozmyślania na ten temat, czym to jest, czym to się je, tutaj pokazać we Wrocławiu. No i dobrze wyszło. Jestem zadowolona. No, ja przechadzając się tutaj, bo naprawdę tych pomieszczeń jest co najmniej setka, które możemy przemierzać. No i w każdym z tych pomieszczeń znajdziemy pracę. Niemieccy artyści akurat, których zaprosiłaś, no w ciekawy sposób pokazują i grają trochę z myśleniem o kapitale. Dla mnie przynajmniej najbardziej rzuciły się w oczy prace tutaj między innymi Nikolasa Goldbacha, który prezentuje tryptyk wideo. Niklas prezentuje tryptyk wideo i jedną pracę osobną. Tryptyk to są trzy prace z serii Format Control, a osobna praca to jest praca Land of the Sun. Tak, i tu chociażby nie będziemy opowiadać o wszystkich historiach, oczywiście zapraszamy tutaj, ale szczególnie mocno na wyobraźnię działa historia, którą podjął, która pochodzi ze Stanów i powstania miasta California City. Tak, no to jest bardzo szczególny film, który pokazuje też historię pewnego myślenia utopijnego, ale właściwie to jest utopia, która była skierowana na to, że powstało miasto, żeby zarobić też na tym odpowiednie pieniądze. Tworzący to miasto architekt, marzyciel w 65 roku myślał, że powstanie, no, zakupił ziemię, ogromne obszary ziemi na pustyni Mojave, żeby zbudować właśnie tam trzecie co do wielkości miasto w Kalifornii. I to się nie udało do tej pory? Znaczy, no, tam mieszka teraz około 14 tysięcy mieszkańców, to wydaje mi się, że to chyba jest za mało. Nie ten rozmach, znaczy inaczej chyba to sobie wyobrażam. Tak, natomiast to, co widzimy na filmie, czyli tą pustynię, obszary, te już przygotowane drogi, przygotowane też miejsca pod domy, które miały tam powstać, to robi wrażenie. A także oczywiście opowieści ludzi, którzy mieszkają w tym mieście, których nie widzimy, ale których możemy usłyszeć. Tak, i warto tutaj, przechadzając się, wyłapać właśnie pracę Nicholasa Goldbacha i zarezerwować sobie trochę czasu, bo to jest taki film, który warto trochę pokontemplować, zostać z nim dłużej, na pewno zostać z nim do końca. Ale po drugiej stronie Ania Fusbach, rebeliantka. Tak, Ania Fusbach pokazuje swoją pracę, zrobiłam specjalnie tutaj na festiwal, która się nazywa Church of All Money You Can Buy. To jest praca w takiej bardzo specyficznej technice. No, to jest też rodzaj języka, którym się posługuje artystka. On jest taki punkowy trochę, taki śmieciowy trochę. Ona wyszywa, znajduje pewne już gotowe materiały, które składa razem, robi taką wielką kombinację, no ale jest się zaskoczonym, jak się pozwoli sobie wejść w szczegóły tej pracy, tak? Bo ona najpierw wygląda tak kolorowo i wesoło, a potem się zaczyna jazda. Uśmiech nam schodzi z twarzy. Zresztą Ania Fusbach jest bardzo ciekawą postacią artystyczną. Żyje po swojemu. Tak, ona żyje, to jest przykład takiej typowej artystki żyjącej w swoim atelier, które jest na byłym dworcu towarowym w Bremie. Tam żyje ich więcej, kilku artystów mają swoje atelier, a częściowo też tam mieszkają. Ona tam mieszka, żyje, tworzy, spawa, gdyż ona tworzy duże obiekty też z metalu, które znajduje, które później przetwarza w swoje prace. Ja z tą artystką już pracuję od wielu lat. Znam jej twórczość i uważam, że ona jest w swoim języku bardzo wyjątkowa, dlatego chciałam koniecznie, żeby tutaj też wypowiedziała się na ten temat we Wrocławiu. Wracając do pracy, to wydaje mi się, że takim chyba bardzo ważnym elementem jest obraz, który jest na ołtarzu zbudowanym na kijach golfowych. Ten obraz pokazuje wyspy wielkanocne i właściwie historia wysp wielkanocnych pokazuje też, w jaki sposób człowiek potrafi zepsuć swoje środowisko, doprowadzić do takiego upadku swojej kultury, wycinając wszelkie drzewa, żeby właśnie posłużyć się do transportu tych wielkich rzeźb, które tam powstały. Tak, i to jest praca, która bardzo działa na wyobraźnię. Znajdziemy ją tutaj, przechadzając się labiryntami. Zresztą warto znaleźć, to jest oddzielna sekcja na Survivalu, właśnie zaproszeni artyści niemieccy przez ciebie. Warto ich tutaj poszukać i zmapować, bo można się przekonać, że mają nieco inne spojrzenie niż na przykład artyści zaproszeni z Polski. Chociaż nie dzielimy oczywiście tutaj na kraje, ale gdzieś ten kapitał odbija im się trochę dłużej już. Już mają do czynienia z tym o wiele, wiele, wiele więcej. No i są, mam wrażenie, bardziej krytyczni. No tak, mi się wydaje, że żyjemy teraz w takim czasie przewartościowania systemu demokracji, kapitalizmu, Niemieccy artyści chyba wcześniej się zaczęli, zabrali za ten temat niż my tutaj. Mamy troszeczkę jeszcze inne korzenie, inne podejście i to jeszcze troszkę potrwa, żeby zauważyć, w jaki sposób to, do czego dążymy, bogactwo, nie wiem, taka nasza dominacja nad światem, do czego to w końcu może doprowadzić właśnie raczej w drugą stronę niż to, co chcemy, tak? Tak, i to jest właśnie ta strona kapitału. Musimy już kończyć powoli. Iwona Bigos, dziękuję Ci bardzo. A my wracamy za chwilę. Greedy go-getter gone, luxury of stuff. I'm seedy and the dancing with myself. I get into my bed, I do it to myself. To the local. There's nothing to get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd, the sun dies, she's done it all again. I get ready to go, the green go-getter come. We go into the local. Go Out i Blair. Świetnie by się, mam wrażenie, odnaleźli tutaj w tych pałacowych pomieszczeniach, te wywrotowe chłopaki. A tymczasem Agnieszka Szydłowska. A ja jestem w naszym studiu warszawskim z gośćmi. Justyna Czerniakowska, dzień dobry. Dzień dobry. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, członkini Rady Programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu 26, o którym będziemy teraz rozmawiać, i profesor Lech Majewski, dzień dobry. Kłaniam się, witam. W tym roku muszę pana przedstawić jako prezydenta 26 Biennale. Na dodatek ważne jest to, że Biennale mamy w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na krakowskim Przedmieściu, na które bardzo, bardzo zapraszamy z paru powodów. Pierwszy powód to jest taki, że wybieramy nagrodę publiczności. Będą cenne nagrody dla tych, którzy głosują. Którzy biorą udział w wybieraniu, tak? No tak, tak. No oczywiście nagrodę dostanie ten, kogo wybiorą nasi widzowie. Którzy przyjdą. Dwóch konkursów, z konkursu głównego i z konkursu tematycznego, który był zrobiony z okazji obchodów uroczystości niepodległości Polski, ale tu chcę razu zaznaczyć, żeby wszystkim wyjaśnić, że to nie chodzi o celebrowanie uroczystości obchodów, tylko zadaliśmy grafikom na całym świecie pytanie, czy jest coś na świecie, co można by jeszcze zauważyć i głosem grafików postawić jako problem do rozwiązania, prawda? Problem czy to niepodległości, czy wolności, czy tolerancji, czy solidarności. To jest bardzo ważne. Bardzo szerokie tak naprawdę. Nie ma tutaj takiej wąskiej zawężenia tylko do obchodów stulecia, ale proszę zauważyć, że faktycznie na tej wystawie zewnętrznej, plenerowej bardzo dużo odbywa się takich rozważań na inne tematy, nie tylko związane z samym stuleciem niepodległości, że bardzo ten plakat jest demokratyczny, demokratyczny i otwarty na spostrzeżenia młodych grafików i projektantów, którzy się chcieli wypowiedzieć w tym temacie. Tutaj musimy złożyć wielkie podziękowania pani Wandzie z Winogrodzkiej, pani wiceminister, która rzeczywiście bardzo włączyła się do tego, żeby nie robić plakatów takich obchodowych, których po prostu ogromna ilość w Polsce powstała, tylko właśnie poszerzyć w ogóle o problemy, które są na świecie dość istotne. I tutaj wtrącę się ja. 26. Międzynarodowe Biennale Plakatu. Wydaje się, że plakat chyba najlepiej sobie radzi w tych światach współczesnych, bo często w tym studiu słyszymy narzekania, że film przegrywa z internetem, muzyka, radio przegrywają z internetem, ale plakat ze względu na swoją skrótową formę i myślenie i obrazem i tym, co zmieścić w tej atrakcyjnej formie, chyba sobie świetnie w tych wizualnych czasach radzi. Czy tak jest rzeczywiście? Mi się wydaje, że tak. Ja bym powiedziała, że ten plakat sobie świetnie faktycznie radzi, tak jak pani powiedziała. Z jednej strony jest ta rzeczywistość wirtualna, no ale nie ukrywajmy, że dopóki jesteśmy namacalni, realni, żyjemy w rzeczywistości otaczającej, to jeszcze istnieje coś poza tym światem wirtualnym, czyli przemieszczamy się, widzimy, co jest za oknem, ta przestrzeń publiczna nas otacza, więc ten plakat nie tylko istnieje w internecie, istnieje też w tej rzeczywistości otaczającej, także no ma prawo głosu, a faktycznie w internecie no jest taka forma memów, jest taka forma skrótowego myślenia wizualnego i to też jest plakat, to też jest jakaś forma plakatu, ale to Biennale pokazuje, że twórcy uwielbiają robić plakaty, że twórcy lubią się wypowiadać w ten sposób, lubią manifestować swoje poglądy, że jest to bardzo indywidualne, też mają te swoje języki, prawda, wizualne, które są rozpoznawalne w jakiś sposób, charakterystyczne swoje własne. Także no jest to jakaś dziedzina twórczości, jest to jakaś dziedzina trochę dziennikarstwa, powiedziałabym, wizualnego. Plakat jest także no, zjawiskiem społecznym, prawda, bo jest kierowany konkretnie do kogoś. Dlatego on jest tak powszechnie lubiany. Są jakby tutaj dwa życia tego plakatu. Jeden to jest to życie, gdy plakat pojawia się w jakimś celu, w jakimś miejscu, w jakimś czasie. Drugie życie to jest właśnie to, co teraz mamy na Biennale. Czy pokazujemy te prace, które no, z wielu krajów całego świata tu się pojawiły, gdzie możemy sobie obejrzeć spokojnie, co się kiedy wydarzyło, prawda, do kogo to było kierowane, ale mało tego, to możemy zobaczyć różnicę w podejściu do rozwiązywania tych plakatów, bo inaczej podchodzą do tego na przykład Chińczycy, Ameryka Południowa, prawda, czy Europa. Da się to rzeczywiście tak ogólnić, Te języki są różne i to jest bardzo ciekawe, prawda, bo Biennale to nie jest powiesili plakaty, tylko jakie to są plakaty. To może tak zbierając informacje i przedstawiając słuchaczom już konkretne wskazania, o wszystkich artystach i o wszystkich pracach, które można oglądać, nie zdążymy opowiedzieć, ale kilka takich z waszej perspektywy najciekawszych czy koniecznych do zauważenia. No może powiedzmy sobie o tych, które zostały wyróżnione przez międzynarodowe jury. Tam faktycznie na przykład wygrał plakat reklamowy. Plakat japoński, który pokazuje, jak zupełnie ta estetyka reklamy w Japonii może być subtelną estetyką, nienachalną. Pokazuje tą właśnie rzeczywistość, że ten język wizualny w innym kraju, w innym świecie, w rzeczywistości właśnie azjatyckiej, może być czymś, co nie jest wielkim napisem, nachalnym czymś i tylko jest subtelny bardzo, który dopiero przy bliższym przyjrzeniu się można stwierdzić, że są tam jakieś detale zawarte. Tak samo można by było powiedzieć o typograficznym plakacie, który jest z dziedziny kulturalnej, już nie reklamowej, tylko kulturalnej, który wygrał, to było Grand Prix, złoty medal, który z kolei opiera się tylko na typografii, jakimś elemencie geometrycznym. Zresztą państwo musicie to zobaczyć, przyjść do galerii, po prostu obejrzeć na własne oczy. Jak wyglądają te plakaty? Są to elementy typograficzne i owale w niebieskim kolorze, także są to bardzo subtelne rzeczy. Jury zawsze ma duży problem do rozwiązania, czyli jak odnieść się do tych bardzo różnych, prawda, języków, to co właśnie Justyna mówi, artystyczne podejście do reklamy, że nie trzeba tak jak u nas wrzeszczeć głośno, prawda, żeby ten kiełbasek ktoś kupił. Wydaje mi się, że warto też przyjrzeć się pierwszej nagrodzie w konkursie tematycznym. Problem inwigilacji, problem nasłuchiwania, pilnowania nas, sprawdzania, rzeczywiście w tej chwili na świecie jest dość istotny. Co chwila wybuchają jakieś afery, czy to z Facebookiem, czy z innymi społecznościowymi, że coś tam więcej jest niż tylko udostępnienie tego kontaktu. I myślę, że ten plakat jest no niezwykle cenny i odnosi się właśnie do problemów światowych, nie polskich. Nie tylko polskich, może nawet tak powiem. Ale jest czyli to... Czyli mówi ogólnie o niezależności. To jest właśnie ten problem który został zauważony przez jury i o dziwo zrobił to Chińczyk. Dostał nagrodę tutaj chiński artysta, a wiemy, że w tej chwili w Chinach są przygotowywane no niebywałe w ogóle środki obserwowania ludzi za pomocą kamer, rozpoznaje się każdego człowieka i natychmiast jest informacja, kto to jest. To kiedy możemy się wybierać na wystawę? wystawę i przede wszystkim gdzie szukać informacji na temat całości? Do 15 lipca Krakowskie Przedmieście 5 i wystawa główna, ale proszę patrzeć na City Lighty. Od 1 lipca do 15 jest wielka akcja, na zasadzie też jakby konkursu Przygarnij Plakat, że można będzie po prostu wygrać plakat. Na City Lightach w całej Warszawie będzie można sobie obejrzeć prace nagrodzone. Polecam Państwu śledzenie konta facebookowego IPB, czyli International Poster Biennale, i strony internetowej oraz Instagrama, gdzie umieszczamy jakieś informacje na temat imprez towarzyszących. Rzecz jasna, to na miarę także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można zajrzeć w każdym momencie. Justyna Czerniakowska i Lech Majewski byli naszymi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy Pani, dziękujemy Państwu. Biennale Plakatu w Warszawie. Rozglądajmy się dookoła i szukajmy tego, co dobre. Tak spokojnie, Rosalie, a my we Wrocławiu śledzimy i przyglądamy się 16. edycji Survivalu, przeglądu sztuki w przestrzeni publicznej. Tutaj w pałacu Wallenberg-Pachalich mnóstwo pracy do zobaczenia, korytarze ciągnące się w nieskończoność, ale także gość Karina Marusińska. Dzień dobry. I to jest gość specjalny. Znamy Cię i myślę, że słuchacze Radiowego Domu Kultury i nie tylko, także terenu Kultura, ale przede wszystkim ci, którzy śledzą Talenty Trójki, znają Cię świetnie, ponieważ jesteś laureatką. Kiedy to było? 2011 rok? 2011. To było strasznie dawno temu. Strasznie dawno. I tak to jest taka sytuacja, którą bardzo lubię, kiedy możemy i mogę się przyglądać, co robisz. A robisz bardzo dużo i to w bardzo specyficznej materii. Zostałaś wierna temu materiałowi, w którym zawsze pracowałaś, prawda? Pracujesz z ceramiką. Tak, pracuję z ceramiką, natomiast w ramach survivalu zrealizowałam pracę, która odnosi się do szkła. Więc jest to dziedzina pokrewna, natomiast nie jest to ceramika tym razem. To nie jest ceramika, ale także wytwór rąk, ale bardzo znaczące i trochę odchodzące już rzemiosło. Myślę, że tak, dlatego tym bardziej warto jest je przywoływać i pokazywać, że tego typu dziedziny czy też materiały mają swoje miejsce w obszarze sztuki współczesnej. Tak, możemy szukać Ciebie tutaj, przechadzając się korytarzami, możemy szukać witraża, to będzie taka podpowiedź. Tak, to już zdradziłaś. Tak, i witraż zresztą, tak jak kapitał jest tutaj takim hasłem wywoławczym, tak dla Ciebie to też jest ważne słowo. Kapitał czy witraż? Witraż i kapitał, to się łączy. Zgadza się, ponieważ zależało mi na tym, żeby wpisać się w istniejącą architekturę. I udało się to o tyle, że słyszę głosy, że ktoś czytał o mojej pracy, natomiast jej nie widział. Więc mam pewność, że ona się wtopiła w tutejszą przestrzeń. Witraż jest dla mnie ważny z tego względu, że to jest taka praca, którą się wykonuje ręcznie. I tutaj mamy do czynienia z witrażami w pałacu, więc ja się po prostu do tego odniosłam. Tyle, że ma to współczesny wymiar. Tak, i oczywiście to jest podpowiedź dla wszystkich, którzy będą szukać twojej pracy, żeby bardziej kierowali swój wzrok na okna, nie na zgadza ściany. Się. Ale mówiłaś o pracy rąk, dopiero co przybiegłaś, wbiegłaś w ogóle jak rakieta tutaj, prosto z festiwalu wysokich temperatur, który trwa także we Wrocławiu, bardzo dużo się dzieje teraz we Wrocławiu. I tam także uczestniczyłaś w akcji, czy sprowokowałaś akcję, no, która łączy się z taką pracą ręczną właśnie. Z pracą ręczną i to jest działanie społeczne. Jest to akcja Empty Bowls, która polega na tym, że ludzie z całego świata lepią miski, przysyłają je na wydarzenie. W tych miskach serwowana jest zupa, którą ludzie kupują i całość pieniędzy przeznaczana jest na rzecz walki z głodem. Tak jak się tobie przyglądam od lat, to jest taki bardzo bliski dla ciebie kontakt i takie bliskie tobie połączenie sztuki i pracy z ludźmi i też pracy na rzecz czegoś, jakiejś ważnej sprawy. To jest tak już u ciebie ugruntowane, że robisz to mimowolnie? Tak, myślę, że tak. Bardzo zależy mi na tym, żeby być społecznie użyteczną. Natomiast są takie realizacje jak ta praca na Survivalu, która jest pracą krytyczną i ona komentuje rzeczywistość. Ona nie wpływa realnie na poprawę jakości życia. Natomiast jest jakimś moim autorskim komentarzem do tego, co obserwuję. Jeżeli ktoś chciałby się zmierzyć z tym komentarzem, to zapraszamy tutaj do pałacu na ulicy Szajnochy 10. Zapraszamy także na twoją stronę, której adres brzmi... marusińska.pl. Proste po prostu, bardzo proste i warto tam zajrzeć, ponieważ mnóstwo inicjatyw, które podejmuje Karina, są warte grzechu, a przede wszystkim warte powielania i kopiowania w wielu miejscach. Dziękuję ci bardzo. No i dziękuję. Cóż, do miłego usłyszenia, zobaczenia. Do zobaczenia. A my gramy. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. We stood up before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired and we've been here before. Just you and I. A my z równą energią przeniesiemy się teraz na 37. Koszaliński Festiwal Debiutów Młodzi i Film. Tam na miejscu jest Ryszard Jaźwiński. W studiu Radia Koszalin dziś ze mną Jakub Piątek. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Autor filmu Users. Przyjechałeś na Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych, właściwie już po pewnym sukcesie na krakowskim festiwalu filmowym, zgadza się? Tak, tak. Pokazywaliśmy film w Krakowie w konkursie międzynarodowym i tam dostaliśmy wyróżnienie. No a tu jesteś w konkursie krótkich metraży. No i skąd taka potrzeba, by opowiedzieć o naszym współczesnym świecie, w szczególności w kontekście internetu i tego, w jaki sposób z niego korzystamy? Internet jest tylko i wyłącznie scenografią, w której po prostu film jest osadzony. Jednak jest to film o po prostu dwójce ludzi. O relacji. O relacji, tak. I czasem trudnej, czasem pięknej. No, ale jednak relacji online, bo oni nie są obok siebie bezpośrednio. Tak, znaczy to było jedno z założeń, też takiego założenia scenariuszowego, trochę na takiej zasadzie po prostu mametowskiej. Daj mi dwie osoby, dwa krzesła i kawałek sceny i jakby to ma wystarczyć jako do budowania całego opowiadania. Czyli świadomie ograniczyłeś się jako autor? Tak, jakby ten film jakby polega na ograniczeniu, znaczy jakby na rozmowy dwóch osób przy użyciu dwóch laptopów w dwóch wnętrzach w trakcie jednej nocy. No ale jednak jest to dosyć przerażająca wizja, gdy widzimy na ekranie, no i co zresztą nie dziwi, bo tak często mogą wyglądać, albo wyglądają po prostu relacje, rozmowy w internecie, jak ci ludzie, mówiąc wprost, nie potrafią już ze sobą rozmawiać. W ogóle wydaje mi się, że mamy trochę problem jakby z komunikowaniem się jakby współcześnie, no i jakby stworzyliśmy bardzo dużo mechanizmów, technologii, które jakby mają nam to teoretycznie ułatwiać, ale jakby zamiast tego ta technologia w jakiś sposób jakby być może wyzwala w nas to, co było jakoś ukryte, jakby mroczne i może nie do końca fajne. A poza tym zawsze można to spotkanie przerwać w dowolnym momencie. Tak, to jest jakby też, jakby z jednej strony jest to urok, z drugiej strony jest to jest przekleństwo internetu, znaczy jakby też trochę to przerzucamy jakby w ogóle na życie, znaczy jakby, że wszystko można nextować, tak, wszystko można jakby przełączać, jakby przerzucać tak jak po prostu tablicę jakby na Facebooku i jakby wszystko jest jakby tylko na chwilę. Czerpałeś z własnych doświadczeń, tworząc ten film? Nie do końca. Znaczy jakby w ogóle jakby u podstaw gdzieś tego filmu leży takie krótkie opowiadanie z lat 60. Milana Kundery, Fałszywy autostop. I to może być zaskakujące, bo przecież wtedy internetu przynajmniej w powszechnym użyciu nie było. No nie, zdecydowanie nie, ale w tym opowiadaniu jest taki mechanizm, który mi się gdzieś bardzo podobał, znaczy jakby potraktowanie relacji pomiędzy dwójką osób jako rodzaju gry, która jakby, w którą jakby wchodzimy coraz głębiej, jakby przekraczamy kolejne granice, a w momencie, kiedy chcielibyśmy się już wycofać to i powiedzieć, okej, to już jakby kończymy tą grę, to okazuje się, że nie możemy wrócić do pozycji startowych, bo już to wszystko się wydarzyło. No i tu jest też taka gra, powiedz, kogo zaprosiłeś do współpracy, jakich aktorów, bo jeden z aktorów był również współautorem scenariusza. Tak, Dobromir Dymecki jest współautorem scenariusza i gra jedną z dwóch głównych ról i Maja Pankiewicz, która odtwórczyni kobiecej głównej roli. Gdzieś mi się wymarzył taki sposób pracy, który chciałem sprawdzić jakby przy okazji tego 30-minutowego filmu, żeby pisać razem z aktorem i mieć od razu odbicie w aktorze. Z Dobromirem się znam jeszcze z czasów szkoły w Łodzi. Jakby to był jakiś taki mój naturalny wybór i to się jakoś bardzo fajnie dla mnie sprawdziło. Znaczy jakby takie spotkanie też przy scenariuszowym stoliku bardzo szybko weryfikuje bardzo wiele rzeczy, jakby począwszy od dialogu, jakby na całej konstrukcji. Jakby nie mówiąc już o tym, że po prostu wchodząc na plan, jakby mieliśmy po prostu poczucie, że jakby... Że wiecie, o czym opowiadać. Tak, i że Dobromir na pewno jest do tego przygotowany. Emocjonujący film, trzymający w napięciu do samego końca, bo nie wiemy, jak ta historia, to spotkanie się potoczy. Pierwsze sukcesy, właśnie wyróżnienie na krakowskim festiwalu filmowym w konkursie międzynarodowym, teraz Koszalin. Czy film się spodoba, to dowiemy się dzisiaj wieczorem, bo wtedy poznamy laureatów festiwalu, a co dalej? Kolejne projekcje na Nowych Horyzontach chyba, tak? Tak, mamy pokazy na Nowych Horyzontach we Wrocławiu, wcześniej w Łagowie, w Radomiu. Czyli jeszcze lubuskie lato filmowe po drodze, tak? Tak, i kameralne lato w Radomiu. No to polecam wszystkim i zapraszam na twój film Users. 30 minut, ale sporo emocji. I dziękuję Ci za spotkanie w Trójce, a dokładnie w studiu Radia Koszali. Dziękuję. Jakub Piątek. Dziękuję. Polecamy i my, Riko Jaźwiński z Koszalina, Młodzi i filmy, wszystkie namiary na naszej stronie polskieradio.pl, / Trójka, / Radiowy Dom Kultury. We Wrocławiu na Przeglądzie Sztuki Survival rozmawiamy sobie o rozładowaniu echa. Ja nie wiem, czy bardzo dobrze je słychać, czy nie, ale właśnie taka maszynka nam by się przydała. Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, kuratorzy Survivalu. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Witamy. Ale jeszcze nie teraz, bo teraz posłuchacie, co do powiedzenia ma Michał Margański i zajrzymy do Muzeum Narodowego w Warszawie. Żeby zrozumieć teraźniejszość, warto znać historię. Żeby z kolei eksperymentować, warto poznać klasyczne podstawy. To na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, w którym chcę zwrócić uwagę na malarstwo Józefa Branta, najwybitniejszego polskiego malarza batalisty XIX wieku. Czołowej postaci polskiego środowiska artystycznego w Monachium. A wszystko za sprawą otwartej wczoraj monograficznej wystawy poświęconej jego twórczości. Józef Brandt, 1841-1915. To ekspozycja prezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przedsięwzięcie obejmuje 300 dzieł malarza, w tym obrazów olejnych, akwarel i rysunków, a całość wzbogaca monachijska pracownia malarza, odtworzona z archiwalnych fotografii. Wchodzimy do odgrodzonego pomieszczenia, które zapowiada nam wyłaniająca się z tła figura Branta, siedzącego przy sztaludze ze szkicownikiem w dłoniach. Obok leży paleta malarska i jeden szkic. Pomieszczenie jest zaciemnione, utrzymane w takiej kolorystyce brązów, fioletów, tak żeby nawiązywać do tego historycznego wnętrza XIX-wiecznego. Błyski światła wydobywają poszczególne przedmioty, a są to przede wszystkim militaria, oprzyrządowanie jeździeckie, także kostiumy i szkice, takie, które się wiążą bezpośrednio z procesem twórczym. Na samym środku pomieszczenia zaaranżowaliśmy stanowisko malarskie, które udało nam się odtworzyć dzięki archiwalnym fotografiom wykonywanym w Monachium właśnie około 1890 roku. Na fotografii, która w wielkim formacie jest reprodukowana na ścianie w tym pomieszczeniu, widoczna jest sztaluga z obrazem, więc to jest też taka atrakcja, wydaje mi się, dla widza, że będzie mógł porównać, w jakim stopniu aranżujemy wnętrze. Józef Brandt. Był zafascynowany przeszłością Polski XVII-wiecznej. Mówi Ewa Mickę-Broniarek, współkuratorka wystawy. Malował bitwy, ale też bardzo wiele uwagi, czasu poświęcał obrazom, które dotykały szerszego problemu, jakim było w ogóle życie żołnierskie, a więc tam nie zawsze były bitwy, były to przemarsze, pochody wojska, jakieś czaty, zwiady, na przykład oczekiwanie wojska na przeprawę przez rzekę. To wszystko, co się składało na trudy wojennych wypraw, ale też i chwile odpoczynku, rozrywki w jakichś tam stepowych obozowiskach. To jest jeden z tych głównych wątków jego twórczości. Drugi to jest malarstwo rodzajowe. Takim bardzo istotnym motywem był motyw drogi. To się przewija przez całą jego twórczość, a więc sceny pokazujące chłopów wyjeżdżających bądź powracających z jarmarku. Także to wszystko, co się wiąże z motywem drogi, rzeczywiście to było obecne w jego malarstwie przez właściwie całe życie. A drugie takie główne źródło fascynacji to z kolei sceny jarmarków, głównie jarmarków kresowych, i to najczęściej te sceny są przedstawione w realiach XVII-XVIII wiecznych, na co wskazuje charakterystyka, specyfika strojów, na przykład postaci, które uczestniczą w tych scenach. Tutaj też na plan pierwszy wysuwają się jarmarki końskie. No, koń to był też kolejny przedmiot fascynacji Branta. Odwiedzał słynne nawet w XIX wieku jeszcze jarmarki końskie w Bałcie. Stamtąd też czerpał źródła inspiracji. Pierwszym nauczycielem Branta był Juliusz Kossak. I zresztą wczesna twórczość Branta jest bardzo bliska stylistyce prac Kossaka, nawet do tego stopnia, że jego obrazy olejne mają w sobie taki charakter specyficzny kolorystyki prac akwarelowych, która jest zawsze trochę inna niż malarstwo olejne. No a Kossak był wybitnym akwarelistą i te wpływy się czuje we wczesnych obrazach Branta, no przynajmniej w niektórych. Także wykształcenie akademickie i w sumie reprezentant malarstwa akademickiego, natomiast Brandt tworzył przez ponad 50 lat, więc oczywiście stylistyka jego dzieł ewoluowała. Najbardziej to było widoczne na przykład, jak obserwujemy dzieła z rozmaitych okresów twórczości, to wyraźnie zmieniła się kolorystyka tych prac. On się utrzymywał ze swojego malarstwa. A to już Agnieszka Bagińska. Pani Agnieszka również jest kuratorką monograficznej wystawy Józefa Branta. To trzeba powiedzieć, że to było malarstwo oczywiście z ideą, to znaczy malował takie tematy, które chciał, i one dotyczyły głównie historii Polski XVII-wiecznej, ale sprzedawały się jego prace już wówczas dobrze i też były kupowane do bardzo prestiżowych miejsc, między innymi znajdujące się teraz w naszych zbiorach odbicie Jasyru. Brandt zaproponował i sprzedał Narodowej Galerii w Berlinie i tam zachowała się też cała korespondencja dotycząca umowy, treści przedstawienia, wszystkich etapów przeprowadzenia tego całego procesu. Także funkcjonował na rynku, funkcjonował bardzo dobrze i też o tym wysokim statusie społecznym, majątkowym świadczyła ta słynna pracownia Branta, o której my tutaj też staramy się mówić. A wszystko w Muzeum Narodowym w Warszawie i na monograficznej wystawie prezentującej dorobek i życie Józefa Branta. Józef Brandt, 1841-1915. I pogalopował Michał Margański do Muzeum Narodowego w Warszawie, a my kopytkujemy sobie tutaj po pałacu i zdaje się, bo nie jestem pewna, ale patrząc po tych przestrzeniach pałacowych, których tutaj jesteśmy, to zdaje się, że konie też tutaj były. Oczywiście, tutaj jest przepiękna wozownia, która co prawda na co dzień jest niezauważalna, bo zamknięta, ale to stanowi... To pomieszczenie stanowi ogromne wejście, jedno z wejść do tego budynku. Poza tym w głębi są dwie stajnie. Obecnie w jednej z tych stajni, tej głównej, znajduje się klub festiwalowy Przeglądu Sztuki Survival, ale obok znajduje się też stajnia, w której przyjmowano konie gości odwiedzających pałac. Michał Bieniek, słynny znawca końskiej natury, ale także oczywiście kurator survivalu 16 już przeglądu. Z nami także Anna Kołodziejczyk i Anna Stec. I to będą takie końcowe już minuty z festiwalem w Radiowym Domu Kultury, chociaż nie dla festiwalu, bo cały przegląd kończy się we wtorek, ale właśnie poza pracami, które możemy tutaj obejrzeć, mnóstwem naprawdę arcyciekawych i krytycznych realizacji, poza tym kapitałem, który wybrzmiewa tutaj na różne sposoby, no to jeszcze mamy do czynienia z wieloma wydarzeniami, które no, będą się rozgrywały tutaj w tych pałacowych salach do wtorku aż. Polecamy się jako kuratorzy. Codziennie organizujemy spotkania kuratorskie. Za chwilę oprowadzanie? Tak, za chwilę, od 15, pierwsze. Codziennie umożliwiamy spotkanie z naszymi gośćmi. Przeprowadzamy przez prawie wszystkie projekty tegorocznej edycji. Ja natomiast chciałbym zauważyć, że my realizujemy te wydarzenia towarzyszące nie tylko w pałacu, ale także poza nim, dlatego że... tym roku postanowiliśmy zrealizować dwa spacery miejskie. Jeden odbędzie się w niedzielę o godzinie 12 i to jest spacer po już wspominanym dzisiaj Pałacu Królewskim, który znajduje się tutaj po sąsiedzku, i po tym spacerze spotykamy się właśnie tutaj u nas w Pałacu Wallenberg-Pachaly, gdzie też będziemy oprowadzać. Natomiast wydaje mi się, że niezwykle interesujący jest też spacer poniedziałkowy o godzinie 15. To jest spacer zatytułowany Rezydencje Wrocławia. Po królewsku? Po królewsku. I to jest bardzo ciekawe moim zdaniem wydarzenie, dlatego że w jego ramach Ewa Pluta oprowadzi publiczność po budynkach, które niekoniecznie już dzisiaj mają taki bardzo spektakularny charakter, ale kiedyś były rzeczywiście siedzibami najbardziej takich znamienitych rodów Breslau. W wielu spośród tych miejsc mieszczą się instytucje kulturalne, co ciekawe. Dziś właśnie Muzeum Miejskie Wrocławia mieści się w Pałacu Królewskim. Pałac Rodziny Hatzfeldów, dawny Pałac Rodziny Hatzfeldów, który niestety bardzo ucierpiał podczas II wojny światowej, to obecnie BWA Wrocław. A w nieopodal tutaj znajdującej się kamienicy Rybisza ma swoje miejsce Galeria Mieszkanie Geperta, która jednocześnie jest siedzibą naszej fundacji Art Transparent, a więc organizatora przeglądu sztuki Survival. Także na to wydarzenie naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Tak, zresztą wczoraj mieliśmy okazję uczestniczyć w jednym z wydarzeń. Jacek Denel specjalnie tutaj wykonał performance taki, no myślę, że ze swadą pokazany, teatralnym zacięciem. I mogliśmy przyglądać się temu, jak Jacek Denel operuje swoim talentem teatralnym. Tutaj talentem operują przede wszystkim artyści. My już powoli kończymy. Zapraszamy oczywiście na 16. Przegląd Sztuki Survival. Tutaj do Pałacu Wallenberg-Pachaly, dawnego pałacu, którego świetność jest teraz nadgryziona zębem, ale artyści potrafili opowiedzieć o tym bardzo dobrze. Zapraszamy do Wrocławia i powoli się żegnamy. Agnieszka Szydłowska, Elżbieta Malinowska w Warszawie, ja, czyli Agnieszka Obszańska tutaj we Wrocławiu, i dziękuję bardzo za pomoc Stanisławowi Kołodziejowi i Ludwikowi Kunie z Radia Wrocław, którzy pomogli przy realizacji całego programu. A my za tydzień słyszymy się z Katowic. Autopromocja Polskiego Radia. Audycja radiowa, którą wszyscy znają. Odpowiedź może być tylko jedna. Lato z radiem. Przywieziemy lato do 62 miejsc w Polsce. Najlepsza muzyka i przebój ułożony przez słuchaczy. Konkursy. Czy ja coś wygrałam? Każdy wygrywa, słuchając Lata z radiem. Od poniedziałku do soboty, od 9 do 12, zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Do lodówisów i wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost, zwiększającą moc ssania na dywanach, za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 SW i zyskaj nawet do 15 600 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach.